جمہور کے علماء زید بن اسلم قیام ثوری امام شافعی امام احمد بن حنبل امام بخاری کا مسلک ہے اور علامہ ابو محمد بن حزم ظاہری کہتے ہیں سارے حضور کفارات ہیں صرف حد محاربہ کفارہ نہیں توبہ ضروری ہے اور سعید ابن مسیب صفوان ابن سلیم ابو عبداللہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں حضور کفارات نہیں ہے عدیہ کا مسئلہ علامہ ابن حمام اور بعد کے متاخرین نے یہی نقل کیا لیکن صاحب ہدایہ فرماتے ہیں والمقصد الاصلی المشرعی انزجار والطہارت لیست تسلیتا دلیل شرعی کی حق کافر صاحب عنایہ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ حدود کے دو فوائد ہیں ایک صدر جو مومن کے ساتھ خاص ہے دوسرے زجر جو عام ہے یہ بھی قول اقرب ہے اور کتاب سنت پر منطبق ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدود کفارات ہیں انہوں نے اس سلسلے میں تقریباً 100 درجن احادیث سے استدلال کیا جن میں سب سے اہم اعظم اقوا اصح عبادہ ابن الصامت کی یہ حدیث ہے جو متفق علیہ ہے بخاری اور مسلم دونوں نے تقریر فرمائی ہے اور جو حضرات کہتے ہیں حدود کفارات نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مسوس سے یہ بات ظاہر ہے کہ حدود کے اقامت کے بعد توبہ کا تذکرہ ہے اگر حدود مکفر ہوتے تو اس کے بعد توبہ کا مطالبہ کیوں ہوتا ان الذین تابوا کیوں ذکر کیا جاتا دیکھو آیت المحاربہ میں ارشاد ہے جزاء الذین یحاربون اللہ ورسوله ویسعون فی الارض فسادا ان يقتلوا ويسلموا وتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف وينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم ان الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم دیکھیے یہاں تائبین کا استثناء کیا جا رہا ہے لیکن علامہ ابن حزم ظاہری علامہ موفق ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ یہاں جن کا استثناء کیا جا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر حد قائم ہی نہیں کی گئی اسی لیے فرمان قبل ان تقدروا علیہم لہذا اس استثناء سے استدلال صحیح اسی طرح سے حد زنا وغیرہ میں جو استثناءات آئے ہیں اس سے ان حضرات نے استدلال کیا ہے اور اسی طرح حضرت ابو امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے جس میں یہ وارد ہے سارق آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعتراف کیا، فامر فقطعت یده ثم قال استغفر، فقال استغفر اللہ واتوب الیہ، فقال اللہم اغفر له، رواہ ابو داؤد او کما قال. اگر حد کفارہ تھی تو حضور نے استغفار کا امر کیوں فرمایا؟ لیکن جو حضرات کفارہ مانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں مستقبل میں استغفار کا امر فرمایا، یعنی آئندہ اور نہیں کرے گا. نمبر دو، بعض کلمہ یہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے حضور سب تین جرائم کی دو سزائیں، ایک دنیا کی دوسری آخرت کی، حد قائم کرنے سے سزائے دنیا ساقط ہو جاتی ہو اور سزائے آخرت باقی رہتی ہو. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ حدیث باب محمول ہے توبہ تحت السیاق پر، جس آدمی پر حد قائم ہو رہی ہو اقامت حد کے دوران اگر وہ توبہ کر لے تو یہ توبہ کفارہ ہے. اس پر یہ اشکال ہے کہ یہاں حد کو کفارہ بتایا جا رہا ہے اور تقریر مذکور میں توبہ مکفر بنتی ہے. نیز حضرت خزیمہ کی حدیث میں وارد ہے فاقیم علیہ ذالک الذنب فہو کفارۃ له، کسی نے کسی جرم کا ارتکاب کیا اور اس جرم کی سزا اس کو دے دی گئی تو یہ سزا اس کے حق میں کفارہ ہے. اخرجہ احمد رحمہ اللہ تعالی. اور بھی یہاں مختلف باتیں کی جاتی ہیں، اقرب یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضور حقوق اللہ کے حق میں تو کفارہ ہے اور حقوق العباد کے حق میں کفارہ نہیں ہے. واللہ سبحانہ اعلم. اب یہاں پر ایک سوال کہ عبادہ کی اس حدیث میں تو یہ ہے کہ الحدود کفارتم، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں وارد ہے لا ادری الحدود کفارتم لأہلہا ام لا، رواہ البخاری کی تاریخ الکبیر، والبزار کی مسند ہی، والحاکم فی المستدرک، وابو محمد بن حزم الظاہری فی المحلا، وابو القاسم بن عساکر کی تاریخ ہی. لیکن اس حدیث میں وصلن و ارسالن اختلاف ہے. عبدالرزاق نے روایت اما عمر ان ابن ابی زید ان سعید المقبولی نبی حریرہ موصولا نقل کرتے ہیں، اور یہی روایت حسان بن یوسف اما عمر ان ابن ابی زید ان زہری موصلا نقل کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دارقطنی کہتے ہیں والمرسل هو الصواب، اور اسی کے ساتھ بخاری کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہی نہیں، کیونکہ حضور کا ارشاد گرامی ہے الحدود کفارت، مراد اس سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث ہے. بعض علماء نے ان دونوں روایتوں میں جمع کیا اور یہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے لا ادری الحدود کفارتم مقدم ہو اور الحدود کفارتم مؤخر ہو. اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ لا ادری الحدود کفارہ کے ناطے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں، تو ان کی حدیث مقدم کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے ممکن ہے ابو ہریرہ نے کسی ایسے شخص سے سنی ہو جو مقدم الاسلام ہو، لہذا حدیث مقدم ہو سکتی ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ ابو ہریرہ نے اپنی سماع کی تصریح کی ہے حضور سے، لہذا یہ حدیث مقدم ہو ہی نہیں سکتی، لیکن حافظ کا یہ دعویٰ وہم ہے، ہم نے جتنے حوالے دیے ہیں ان میں سے کسی بھی کتاب میں ابو ہریرہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع کی تصریح نہیں ہے۔ دوسرا اشکال یہ ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مقدم قبل الہجرت کیسے ہو سکتی ہے، اس وقت تک تو حضور کی مشروعیت ہی نہیں ہوئی تھی۔ علامہ ابو محمد ابن حزم ظاہری نے اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ کے رسول کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ جو ذرائع لوگوں میں شائع ہیں ان پر حدود قائم کی جائیں گی، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا آدمی الحدود کفار کل حملہ، لیکن یہ جواب جیسا کہ تکلف پر مبنی ہے ظاہر ہے، بخاری نقطوں کو خوب سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے محدثانہ فیصلہ سنایا کہ ابو ہریرہ کی حدیث ثابت کی نہیں، اور صاحب عبادہ ابن ثابت کی حدیث ہے الحدود کفارت۔ ومن اصاب من ذلك شيء ثم ستره الله فهو الى الله ان شاء فعل ان شاء قبل۔ اس سے معتدل و خوارج کی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ ان جرائم کی وجہ سے انسان کا ایمان چلا جاتا ہے، خوارج کہتے ہیں آدمی کافر ہو جاتا ہے، معتدل کہتے ہیں نہ کافر رہتا ہے نہ مومن، فاسق ہو جاتا ہے مگر مخلد فی النار ہوگا۔ تو خوارج معتزلہ نے نام میں اختلاف کیا، انجام میں کوئی اختلاف نہیں کیا ہے، یہ حدیث ان کی تردید کرتی ہے۔ یہاں صاف کہا گیا فہو اللہ ان شاء فعل و ان شاء قبل، اور یہ حدیث مطابق ہے آیت کریمہ ان اللہ لا یغفر من یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فبایع نہ ذلک۔ عبد الرحمن

کہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا اور ان کے ساتھ عمر دینی شرکت کرنا دوسرے تنہائی اختیار کر لینے سے افضل ہے، اس لیے کہ لوگوں کے ساتھ ملنے میں بہت سے نیکی کے کام کے مواقع ملتے ہیں۔ آدمی جماعت اور دیگر مسلمین کی ضروریات میں شریک ہوتا ہے، اور گوشے تنہائی اختیار کر لینے میں یہ بات حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اور جو لوگ اور حدیث میں ہے المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی عذاب خیر من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی عذاب۔ ایک دوسری جماعت کہتی ہے کہ گوشہ تنہائی اختیار کر لینا اس میں انسان کا دین دور ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ شرط ہے کہ انسان کے پاس اتنا علم ہو جس کی روشنی میں وہ اپنے ذمے شرعی مطالبات آنے والے کو اپنے ذمے مطالبات شرعیہ جو والے ہوتے ہیں ان کو ادا کر سکے۔ انسان کے احوال پر دار مدار ہے، بعضوں کے لیے خلوت افضل ہے، بعضوں کے لیے جلوت، جس کا جیسا حال ہو اس کے اعتبار سے اس کے لیے اختلاف یا انزوا اور ایک سوئی کا حکم لگایا جائے گا۔ اس ناظر المصنف امیر المؤمنین کے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ قال باب قول نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ وان المعرفۃ فعل القلب لقول اللہ تعالی ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم۔ مصنف نے فرار من الفتن کے بعد یہ ترجمہ اس لیے منعقد کیا کہ فتنوں سے بھاگنا علم معرفت باللہ کے مقدار کے مطابق ہوتا ہے، فرار کے لیے کراہت لازم ہے اور کراہت قلب کا فعل ہے۔ انا اعلمکم باللہ اسی طرح سے روایت الباب کے تمام طرق میں واقع ہوا، یہاں بعض حصوں میں انا اعرفکم واقع ہو گیا۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ بعض روایت میں اصلاح کی نفس و ان المعرفت فعل القلب کو دیکھ کر وہ سمجھ بیٹھے کہ تجربے میں کردہ حدیث کے الفاظ عارف کی اس لیے کہ آگے معرفت کا ذکر ہے، لیکن لفظ انا اعرفکم باللہ اپنی معلومات میں اس حدیث میں جو بات میں ذکر کی گئی ہے کبھی نہیں ملا، اس لیے ہماری مزید یہ تحریف ہے اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ترجمے میں تو انا اعلمکم ہے اور مصنف نے آگے معرفت کا تذکرہ جو کیا ہے اس سے دو باتیں مقصود ہیں، ایک تو انا اعلمکم باللہ سے جو علم باللہ سمجھ میں آتا ہے اس کی شرح کرنا، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علم باللہ سے تصدیق مراد ہے اور لفظ معرفت تصدیق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور معروف ہے، لیکن لفظ علم کا استعمال مشہور و معروف نہیں ہے۔ اور دوسرے امام بخاری رضی اللہ عنہ نے یہ اشارہ کیا ہے کہ تصدیق میں تفاضل ہوتا ہے، کمی زیادتی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ معرفت فعل ہے قلب کا اور افعال کم زیادتی ہونا ایک بدیہی چیز ہے. مصنف رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے پہلے قلب ہونے پر آئے تھے ولاقی واخر کنجما کا سبق کل مکن سے استدلال کیا معرفت کا تعلق ایمان سے ہے اور آیت ذکر کردہ کا تعلق ایمان بفتح حمزہ سے ہے. مصنف نے ایمان کے بعد میں وارد حدیث سے مسئلہ ایمان بکسر حمزہ پر جو استدلال کیا ہے تو اس کی دو تقریریں ہیں. یا تو مصنف رحمت اللہ علیہ نے یہ بات یوں کی کہ یہاں جو آیت ذکر کی ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے, اس میں بنا کسبت کم رکن ہے اور اسی کے ہم معنی آیت سورہ مائدہ میں آئی ہے, اس میں اس کے بجائے بنا پر تم ہے. اس سے بات معلوم ہوئی کہ آیت البقرہ میں قصد سے مراد اعتقاد ہے اور معرفت کا تعلق اعتقاد ہی سے ہے. اور یا یہ کہا جائے کہ امام بخاری نے اپنا ترجمہ اس طرح کیا کہ آیت شریفہ میں قسم کی اضافہ قلب کی طرف کی گئی اور قسم کے معنی میں فعل و عمل. اس سے معلوم ہوا کہ قسم قلب سے بھی صادر ہوتا ہے اور معرفت قلب کا فعل ہے, لہذا اور معرفت کا صدور قلب سے ہوتا ہے اس لیے معرفت قلب کا فعل ہوگا. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں یہ جو اضافہ کیا وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِي الْقَلْبِ ودلیل آیت شریفہ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ پیش کی ہے, اس پر یہ اشکال ہے کہ یہ تو حسر ہے, اس کی ضرورت ہی نہیں. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ پر اکتفا کر لینا کافی تھا, اس لیے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس ترجمے کے ذریعے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تصدیق میں کم زیادتی ہوتی ہے. حضرت شیخ الہند کہتے ہیں کہ علم بھی قلب کا فعل ہے اور معرفت بھی قلب کا فعل ہے, اور لفظ عالم سے علم کی کمی زیادتی معلوم ہوئی تو اسی سے معرفت کی کمی زیادتی بھی معلوم ہو گئی. یعنی یہ مباب الحام نذیر بھی نذیر ہے, ایک نذیر سے دوسری نذیر پر استدلال کیا ہے. جب علم میں کمی زیادتی بنسبت الحدیث ثابت ہو گئی تو اسی سے معرفت و تصدیق کی کمی زیادتی ثابت ہو گئی. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ الحاق النذیر بھی نذیر کی تقریر کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں, اس لیے یہ بات تو اپنی جگہ ثابت ہے. تصدیق علم کی قسم ہے, اور علم میں کمی زیادتی بن سے حدیث ثابت، تو اسی سے تصدیق میں بھی کمی زیادتی ثابت ہو گئی. اب جب یہ بات معلوم ہو گئی تو اس کے بعد پھر وان معرفت خیر القلب الى آخره کی کوئی ضرورت باقی نہیں. اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ کسی ایک چیز سے مسئلہ ثابت ہو جانے سے لازم نہیں جاتا ہے کہ دوسری چیز سے ثابت نہ ہو. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے تصدیق کی کمی زیادتی کو حدیث نا عالمکم سے جیسے ثابت کیا، ایسے ہی وان المعرفت خیر القلب سے بھی ثابت فرما دیا. اور معرفت کا ذکر اس لیے کیا کہ عالمکم میں علم سے معرفت مراد، اور آگے صرف اتنی بات کی وضاحت کر دی کہ معرفت قلب کا فعل اور فعل میں کمی زیادتی ہوتی ہے، لہذا معرفت میں کمی زیادتی ثابت ہو گئی اور معرفت سے تصدیق مراد، لہذا تصدیق میں کمی زیادتی نکل آئی. علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ترجمۃ الباب سے ایک سوال کا جواب دیا. سوال یہ ہے کہ حضرات سلف سے منقول ہے الایمان قول و عمل، ایمان قول و عمل کا نام ہے اور عمل کا صدور اعضاء و جوارح سے ہوتا ہے، تو معرفت کو فعل قلب کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اور علم کے تو علم کی کمی زیادتی سے ایمان کی کمی زیادتی پر استدلال کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ امام بخاری نے اس کا جواب یہ دیا کہ علم سے مراد معرفت ہے اور معرفت قلب کا فعل ہے، اور فعل آغا و جوارح کے ساتھ خاص نہیں، وہ جیسے آغا سے صادر ہوتی ہیں ہوتا ہے اسی طرح سے قلب سے بھی صادر ہوتا ہے. قلب ہی محل فعل ہے. اس تقریر پر ایک نئی بات کی طرف روشنی پڑی اور وہ یہ ہے کہ قلب کے جو اچھے افعال ہیں وہ سب ایمان کے اندر داخل ہیں، جیسے توکل، رضا بالقضاء، اخبار وغیرہ کے اوصاف. تو بخاری نے اشارہ کر دیا کہ جیسے افعال جوارح ایمان میں داخل اور اس کی تکمیل کرتی ہیں، ایسے افعال القلوب بھی ایمان میں داخل ہیں اور وہ ایمان کی تکمیل کرتے ہیں. اب اس کے بعد سوال یہ ہے کہ پھر معرفت کی تخصیص کیوں کی؟ اس کا جواب یہ حدیث میں منصوص ہے. حدیث میں کیونکہ علم اللہ کا ذکر تھا اور اس سے معرفت مراد، اس لیے مصنف نے ترجمے میں اس کی تخصیص کر دی اور معرفت قلب کا فعل ہے اس سے نکل آیا کہ افعال القلوب ایمان میں داخل ہیں اور اس میں کمی زیادتی ہوتی ہے. اب رہا تصدیق کا مسئلہ، تو اس میں اختلاف ہے کہ اس میں کمی زیادتی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. ابن خزیمہ، ابو عبداللہ الحلیمی، امام بیہقی، غزالی، ابن بطال، نووی اور بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ تصدیق میں کمی زیادتی ہوتی ہے. اور یہی امام احمد ابن حنبل کی ایک روایت ہے جس کو علامہ ابن تیمیہ اور حافظ ابن رجب نے اختیار فرمایا. اس کے بالمقابل عام اہل کلام شاعرہ ماتریدیہ اور ابن حزم ظاہری کہتے ہیں تصدیق میں کمی زیادتی نہیں ہوتی، یہی امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ تصدیق تو کسی کے صدق کی طرف منسوب کرنے کا نام ہے، اس میں کمی واقع ہونے کا کیا مطلب، اس میں زیادتی ہونے کا کیا مطلب. علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑی وضاحت سے ثابت کیا، جس کا مختصر حاصل یہ ہے کہ کسی بھی قضیہ کو لے لو، اس کے بارے میں یا تو انسان تصدیق کرے گا یا تکذیب کرے گا یا شک کی حالت حاصل ہوگی، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جس چیز کی تصدیق کرتا ہو اسی کی تکذیب کرے یا اس میں اس کو شک ہو جائے، کیونکہ اگر کمی آ گئی تو پھر تصدیق کہاں رہے گی، شک آ جائے گا. اس سے معلوم ہوا کہ تصدیق کمی زیادتی کو قبول نہیں کرتی ہے. اور جو حضرات کہتے ہیں کہ تصدیق میں کمی زیادتی ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تصدیق کی مثال عقدۃ الحبل کیسی ہے، کیونکہ تصدیق اعتقادی چیز ہے، اور اعتقاد میں ہوتا یہ ہے کہ جس چیز کا اعتقاد ہوتا ہے اس پر دل میں ایک گرہ لگ جاتی ہے کہ اس کو اپنے اندر باندھ لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، اور گرہ کم زیادتی کو قبول کرتی ہے. بعض گرہیں ذرا سے اشارے سے کھل جاتی ہیں، اور بعض اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ وہ کسی طرح کھل ہی نہیں سکتی ہیں. اور غور کیجیے، خود فیصلہ اپنے قلب سے لیجیے، دو آدمی میں ایک کا ایمان تو اتنا کمزور ہے کہ ذرا سا شک شبہ پیدا کیا گیا کہ وہ ظاہر ہو جاتا ہے. ابھی قریب کا شاید ایک مہینے کا بھی قصہ نہیں، بہار میں ایک ماسٹر صاحب تھے، کسی نے ان سے بات کی اور وہ آ گئے چکر میں کہ جب محمد بھی نبی اور عیسیٰ بھی نبی تو آدمی جس کی چاہے بات مان لے. انہوں نے اسلام چھوڑ دیا، عیسائی ہو گئے. کہیں ایک عالم سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ان سے جو بات چیت کی تو ایک ہی بات سامنے رکھی کہ نبی تو دونوں ہیں، مگر عیسیٰ مقدم ہیں، محمد مؤخر ہیں، تو جو آخری ہیں ان کی بات چلے گی اور انہیں کو تسلیم کرنا پڑے گا. جیسے میں گھر سے آ رہا تھا، ایک غیر مسلم نے کہا جب سب مذاہب ہیں اور ان کی اصل اقتدامی سب کی صحیح ہے تو آدمی اس پر عمل کرے کافی ہے. میں نے کہا بھائی، ایک قانون ملک میں مسٹر نہرو کے زمانے میں تھا، دوسرا قانون موجودہ وزارت کا ہے، تو آپ کس پر عمل کریں گے اور حکومت کی نگاہ میں کون سے قانون پر عمل کر کے آپ حکومت کے وفادار کہلائیں گے، مسٹر نہرو کے زمانے کے قانون کو لے کر اس پر عمل کر کے وفادار ہوں گے، یا موجودہ حکومت کے قانون کو لے کر اس پر عمل کر کے وفادار ہوں گے. مالک نے یہ بات کہلوائی تھی، وہ بالکل گم ہو گئے، کوئی بات بول نہیں سکے. اور ایک وہ شخص ہے کہ وہ اپنے اعتقاد اسلام ایسا پختہ ہے کہ کوئی طاقت اس کو ہٹا نہیں سکتی ہے. واحد جبر پائے ریبی برش، شمسے شمشیر ہندی نہیں برسرش، امید و حراسش نباشت ذکس، بری مست دنیا دے توحید و بس. مضمون پوچھنا گئے مصنف امیر المومنین کے حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا حضرت ام هشام بن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا امرهم امرهم من الاعمال ما يطيقون قالوا انا لسنا كهيئتك يا رسول الله ان الله قد غفر لك كما تقدم من ذنبك وما تاخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول انا اتقاكم اعلمكم بالله انا حدثنا محمد بن السلام سلام کے لام میں تخفیف و تشدید دونوں مروی ہے اور مشہور یہاں تخفیف ہے. خطیب بغدادی نما فلا مقدسی نے یہی لکھا ہے اور خود محمد بن سلام سے منقول ہے. وہ کہتے تھے نہ محمد بن سلام بالتخفیف انا عائشہ رضی اللہ عنہا. بخاری شریف میں عائشہ کی 224 حدیثیں اور یہ حدیث افراد بخاری میں مسلم میں نہیں ہے. اذا امرهم امرهم من الاعمال بما يطيقون اسی طرح سے امرهم دو مرتبہ آیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اگر کسی بات کا امر فرماتے تو یہ بات محفوظ رکھتے کہ وہ کام ان کی طاقت کے حد میں ہو. اور بعض روایات میں آمارا ہوں ایک مرتبہ آیا ہے. اس صورت میں حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے اعمال کا حکم دیتے جو انسان کی طاقت کی حد میں ہو تو صحابہ عرض کرتے. اس صورت میں قالو جواب ہوگا اذا امرهم کا مانتے کو اے معلوم بھی طاقتوں و قوتوں ہے. قالو انا لسنا کہ اے اللہ کے رسول ہم آپ جیسے نہیں. آپ تو اللہ کے رسول مغفور لہو ہیں. آپ کو اجتہاد کے اعمال کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ان اللہ قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. اس پر آپ ناراض ہو جاتے اور چہرے پر غضب کے آثار نمودار ہوتے, چہرے مبارک سرخ ہو جاتا اور فرماتے ان اتقاکم واعلمکم باللہ میں تقویٰ اور علم باللہ میں تم سے بڑھا ہوا اور عمل میں مجاہدے کے دو اسباب قوت علمیہ اور قوت عملیہ. اعلمکم سے قوت علمیہ کی طرف اشارہ کیا اور اتقاکم سے قوت عملیہ کی طرف. اور مطلب یہ تھا کہ عمل کے دو محرک ہیں اور ان دونوں میں میں سب سے فائق ہوں اور میں اعمال میں اتنا مجاہدہ نہیں کرتا تو تم میرے متبع ہو کر کیوں اپنی طرف سے ایسے ایسے مجاہدات اختیار کرتے ہیں. اس سے معلوم ہو گیا نبی کی سنت کو چھوڑ کر کوئی مجاہدے کا نیا طریقہ اختیار کر لینا پسندیدہ نہیں ہے. بس حد سنت ہی میں عمل کیا جائے. چھوٹا عمل مسنون طریق پر ادا ہو جانے کی وجہ سے بارگاہ رب العالمین مقبول ہوگا. بڑے عمل میں وہ بات پیدا نہیں ہوگی. میں نے ہر سال بھی ایک قصہ بیان کرتا ہوں. علامہ حقاب نے مواہب الجلیل میں لکھا ہے کہ ایک شخص تھے جو ہر نماز کے بعد سو سو بار تسبیح و تحمید و تکبیر کرتے تھے. ایک ایک دن انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک بڑا میدان ہے اور وہاں پر ندا ہو رہی ہے، لوگ آئیں اور تسبیح کا ثواب دے جائیں، نام پکارے جاتے، لوگ حاضر ہوتے، ثواب